wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les 80, nachtles 80. Eitz Chaim, bladzijde 16. En wij staan de regel 25. Dus hij heeft ons het laatste woord heeft ons gezegd dat het licht wordt verdeeld in twee aspecten. Ormakief en Orpnimi. Dus Orpnimi is innerlijk licht, Ormakief omringend licht. En zo ook Kilim, ook die verdeeld worden, ingedeeld worden in twee aspecten, of in twee traptreden, zeg je dat opnieuw, traptreden. En dat zijn pnimiut, akilim, innerlijke en inwendige deel van de kilim. We hebben zo nu de kilim en uitwendig gedeelte van de kilim. Later zullen we ook optekenen ook hoe de kilim ook eruit zien. En dat weet je een beetje voelen, wat het allemaal innerlijke en uiterlijke, hoe kan het innerlijke en uiterlijke van de kilim zijn. Dat komt wel straks. Heb ik weer gezegd. Wahako. En nu 25. 9 punt. Wahaklal haole. She matchalat. Matchalat hakol. She matchalat hakol. Neatslu. Ayut Sfirot Derach 26 Hikulim. Klopt het met die video? Oké, Derach Hikulim Alo Hem Mithalkim Uchlulim Bechinat Yud Sfirot Lekilim Mi Meoglim, Betsiur, Igulim. 27. Uwachol, Klime, Hem. Jes, Pnimiut, Vachitsoniut. Uwetoch, Atilima, Eilu. Mitlapshim. Jud, Sfirot, 28. Rochaniot. Anikra, Orot, Shel, Hinat, Anefesh. Oké. 25. Haklal haole, het voorname principe hier. Shemethelat akol netzlo yud sfirot derech ha'igulim. Dat voor alles, zegt hij, werden uitgestraald 10 sfirot. Door middel, of zo, van Igulim. Of van Igulim. Oké. Hallo hem met Chalkim, we Chalkim, Pchinot Yud Sfirot de Kilim. Zij zegt, zij worden ingedeeld en zij bevatten 10 Sfirot van Kilim. Meoglim, Batsjur, Igulim, die zich rondmaken in de vorm van Igulim. Wat bedoelde je daarmee? Zodat licht komt in de vorm van Kilim. Zo licht komt in de vorm van rond, ja? Ronde licht. En die heeft ook Kilim, ook in de vorm van ronde kilim. Zoals we hebben gezegd al van niet een fietsenband, wat zit daar in fietsen, in fietsen, camera, ja, camera van de fietsenband. Licht zit toch niet, lucht zit toch niet in de binnenband zelf. De binnenband. Binnenband, oh, dat heet binnenband, oké. Okay. Net zoals de lucht van een binnenband van de fiets. Van de band zelf, dan is het alleen van buiten. Van de binnenband, dat rubber, dunne rubber of zo. Daar zit dus een, de, zo is het ook hier. Lucht is ook, dat licht is ook rond dat zich verspreidt in de hele ruimte. En ook de kilim eromheen. Kilim van de gulim, dat zijn verhuwingen, meer grovere verhuwingen dan het licht van de gulim zelf. Duidelijk, ja. Zo, wat het ook mag zijn. En gewoon leren we dat. Hij had zelf gezegd dat van de gulim vinden we niets, haast niets in Zoger. Vergeeft ons niet veel van voor onze correctie. Maar gewoon moeten we het leren. 27. Uwachol klim hem jes klimiet of gitsoniot. Kijk nou wat hij zegt. Ook in die kilim van Igulim, die ronde Igulim, ronde kilim van Igulim, daar heb je ook, zeg je dat, hebben we ook innerlijk primiut of gitsoniot, inwendige en uitwendige gedeelte. Net zoals bij de binnenband. Ja, binnenband van, dat we zeggen, van een fietsenband. Heb je ook, ja? Inwendige deel van de kleer, dat deel wat van binnen is, wat grenst met het licht wat daarin is. Duidelijk. En de uitwendige gedeelte. Duidelijk. Oké, okay, zo een beetje dat, om een beetje voorstelling jezelf te maken. Hoe we toch een kilim, Elo, hij zegt dat binnen deze kilim, met lapshim, jut, sverot, rochan, jut. En binnen die kilim, die ronde kilim, zijn ingebed, ingehuld, of ingebed, 10 sverot van geestelijke. Dus Ruchaniyot, Anikra Orot, die heten Anikra Orot Shalbhinata Nefesh, die heten lichten van aspect Nefesh. Dat hebben we geleerd. Alleen dat Igul wat meer naar buiten is meer verheven dan een ander. En meer naar binnen minder verheven. Zo, ja? So, kwaliteit. We od jut o rood makifim alehem o, zeg je dan, kijk, wat hebben we nu gehad? Igulim, en inwendig en licht daarin, ja? En die kilim, die zijn primiut, inwendige en uitwendige. Dan zeg je nog, we od en nog bestaat 10 lichten makifim alehim, die omringen hen. Duidelijk? Inwendig, nog een keer, duidelijk? Die omringen hen. Dus omringend licht. 10 omringende lichten. Baofen 29. Shakol or mehem yesh wo orpnimi or makif. Op die manier, nog een keer herhaal, die geeft niet. Op de manier dat in elke licht van hen heeft in zichzelf orpnimi en ormakief. Onthoud dat heel goed. Geen licht bestaat in het hele heelal dat niet die twee heeft. Inwendig licht, of innerlijk licht, of hoe je dat ook noemt. En de uitwendig licht. En de omringend licht. Ik wil niet zeggen uitwendig kili-kli. Spreken we. Ja, orpnimi en ormakief. Heel handig om die toch, het is zeer belangrijk voor ons, daarom orpnimi en ormakief. Onthoud. We hakul hu derg ikulim en allemaal is het Zijn we het? gelezen. We od jood o rood makifim na het puntje van 28. We od jood o rood makifim alleen baofen 29. Shekol or mehem yeshbo or pnimi we or makif 29 in het midden. We hakol hu derach igulim ki or pnimi hu igul ke ein galgal we hu melobash toch kli echad meugal gam hu va'al kli ze or makif alaf. Oké, 28, waar is dat? 28 in het midden. We hebben een beetje begonnen. En nog zijn die 10 lichten, omringende lichten, boven hen. Ja, boven die Orpnimi en Kilim van Orpnimi. Boven is er nog 10 lichten omringende, die hen omringen. Doet er niet toe dat wij dat niet voelen. Gewoon dat doen. Het is vooral nog weinigen dat doen, maar gewoon leren dat we dat hebben. Boven, op de manier, 29. Shakol Orbehem, Jezbo Orpnimi, Ormakiv. Op de manier dat in elke licht daarvan heeft in zichzelf Orpnimi en Ormakiv. We hakol hu derag igulim, en alles is middels igulim, door op de manier van igulim. Ki orpnimi hu igul, dit is belangrijk hier. Ki orpnimi hu igul, want het licht van binnen, hu igul is rond. Zie, dat hebben we net wel weer geleerd. Want ki orpnimi is igul, ke een galgal, 30. Net zoals als rond, net zoals met. Hup, zeg het, wat een meisje zo over haar midden doet. Een hoepel. Een hoepel, net zoals een hoepel. Oké, net zoals een hoepel, maar dan in de hoepel zelf heb je ook nog ruimte van binnen, dat ook licht kan binnenkomen, ja? Dat is net als een hoepel. We humelen baas toch kli echad. En dat licht, zegt hij, dat in de hoepel zit, is bekleed, is ingebed, zo ingebed. Binnen een kli, binnen één kli, meugal gamhu, dat ook rond is geworden, hoepel, zoals hoepel we noemen dat, ja? Dus het licht is rond en is ingebed in een kli, en we noemen dat hoepel, om dat even voor ogen te hebben, dat ook rond is geworden, ja? Waar kli ze or makief alaf. En boven de hoepel, en boven die hoepel is vereist or makief. Duidelijk? Ja. En alles behoort tot één eenheid. Dat is allemaal behoort tot igulim. Tot één igul. Ja, duidelijk? Ja. Dus één igul heeft in zichzelf eerst van binnen. Dus eerst heeft hij dan, elke koel heeft orpnimi, duidelijk? En dat orpnimi is ingehuld, ingebed in een kli, duidelijk? Die hem vestigt, zo'n een hoepel, zoals je dat noemt. En boven dat hoepel is nog ormakief. Dat hoort allemaal bij die igul. Bij elk igul. Klaar, dat is alles wat wij moeten weten. Niets en dan anders. Nog uitwendig kli daaromheen. Huh? En daaromheen dan weer uitwendig kli. Boven de ormakief? Ja. Orma makief betekent al dat er geen kli is. Or makief betekent dat er wat ze zegt, dat boven de or makief moet nog een kli zitten. Nee. Ik dacht dat we gemeend hadden inwendig kli, uitwendig. Dat is die hoepel. Dat is die hoepel waar we het over hebben. Die hoepel kli, die heeft inwendige gedeelte en uitwendig gedeelte. We hebben een keer, dacht ik, geleerd dat uitwendig van de knie, de oormakief. Nee, maar nu hebben we het niet. Oké, misschien wel. Dat verkeerd. Kijk even, misschien wel. Oké, duidelijk. Nee, is wel goed. Dat kan ook zo zijn. Dus altijd als het oormakief is, dan betekent dat er geen knie is van oormakief. Ja, anders zou de aanwijzing daarom is, kan die niet ergens gezeteld worden. Als het oormakief ergens zou gezeten zou zijn, dan zou dat natuurlijk de oorprimie zijn. Ja. Okay. Maar die hoepel wel, ja, die hoepel, daar heb je wel inwendig gedeelte en uitwendig gedeelte. Uitwendig gedeelte is dat gedeelte wat grenst met de oor makief. Duidelijk? En inwendig gedeelte van de kief met orpnimie. Oké, laten we zo zitten. Kijk, ik zit ook door denken dat ik niet hier zit met problemen. Natuurlijk zit ik met problemen. Ik zit met problemen bijvoorbeeld. We hebben vroeger hebben we geleerd dat hij zei dat eerst Josher komt. Ja, eerst komt dat klein beetje Josher, herinner je? En dan gaat hij zichzelf om, een beetje terug, en gaat hij weer rond maken. Ja. Dus wie is de eerste dan? Josher, ja? Maar hieruit bleek het dat eerst Igulim zijn er. Dus denk niet dat ik heb het erg makkelijk hier ook. Maar doet er niet toe, gaan we verder kijken. Heb je niet direct problemen komen, dan ga je daar kijken. Eigenlijk, gewoon methodisch. Ja, ik heb ook mevrouw gezegd. We leren dat opeens. Ik bedoel, wat lijkt wel niet net dat het omgekeerd is. Ja, dat Igulim de eerste zijn. Eigenlijk moet het Igulim de eerste zijn. Waarom? En waarom moet het dan eerst, aan welke gegeven kunnen wij dat ontlenen? Dat eerst Igulim moet zijn en daarna Josher. Hoe weten we dat? Probeer eens even. Naar welke gegeven kunnen we kijken? Wat betekent kli? Wat nog meer bestaat? Kli en licht. Ja. Kijk nou wat voor lichten zitten. Probeer altijd die twee. Eerst moet er licht zijn. Oké. Okay. Nee, maar kijk wat. Wat licht. Nee, maar nee, welke lichten overeenkomen met die Igulim? En welke licht heeft Igulim en welke licht heeft Josher? Josher komt meer overeen met Orpnimi? Nee, welke licht? De licht bestaat. Josher. Welke licht? Welke licht is het? Licht direct. Ja. Nee, oké, maar bestaat toch een andere indeling? In Igulim is welke licht? Er zijn vijf lichten. Zijn er. Nefers. Oké. Dus in Igulim zit licht nefers. Ja. Ja, dus het laagste licht. En altijd. Waar het ook is. Maar en in Josher is Ruach. Oké? Okay? Altijd Ruach. Ja. Wie is de eerste? Wie komt de eerste naar binnen? Altijd Nefers. Ja, met lichting komt altijd eerst het meest grove licht. Lage licht komt binnen. Dus wat dat betreft hebben we geen probleem. Ja, duidelijk. Wat dat betreft. Wat betreft dit aspect, zouden wij zeggen van, eerst die ruimte, lege, hole ruimte, komen eerst de Igulim. Want hoe kan het anders? Anders zou het onmogelijk zijn dat dat Ruach eerst komt en daarna komt Nefesh. Nou, dat is een beetje. En aan de andere kant kunnen we zeggen van, geen andere kant, ik zou niet meer weten hoe dat anders zou kunnen zijn. Maar misschien bedoelde je dan dat die kaf alleen als het ware binnenkomt, maar verspreidt zich nog niet. Ja? De eerste verspreiding van de kaaf is misschien, hij komt even binnen en dan gaat hij dan rond zich maken en dan komt dit verspreiding dan. Ja? Duidelijk. We gaan verder kijken. Misschien Josher in de kiem. Huh? Of Josher in de kiem. Josher in? De kiem. In? Kiem. Josher, ja goed, maar dat is, kijk nogmaals, er zijn weer dingen waar het niet duidelijk is, maar geef niet. Belangrijk is wat we ontvangen ervan. Wat we krijgen ervan. Alles we. En als ik iets niet begrijp, ben ik gelukkig daarvan. Ja. Als ik het echt was, als ik niet begrijp, dan gelukkig, dan weet ik, dan ben ik nog niet aan toe. Gelukkig, dan heb ik nog veel werk te doen. Het komt nog. Het komt nog. Dat is een geweldigheid. Echt gelukkig. Dat is gelukkig. Oké. Oké, we staan nu. Oké, okay, maar dan moet je wel daarbij geluk ervaren. Ja. Het is net als men vertelt over een vroeger iemand komt dan naar China, een vroegere China, nu is het al zo, moderne China. Ja. Die komt naar China en dan ziet iemand al, is iemand gewoon op de weg, een Chinees, en die heeft een hamer in zijn hand. En die legt het op zijn, en die slaat op zijn vinger. En dan schreeuwt hij dan, en dan komt die westerling en die vraagt hem, wat doe je nu? Hij zegt, ik geniet. Hij zegt, hoe kan dat? Ik geniet ervan. Hij zegt, maar hoe kan dat? Dan kijk naar die rode vinger, die heeft dan pijn. Wanneer geniet je dan? Ik geniet als ik mis. Dat daar geniet. Maar als je dan, zo is het zo primair. Geniet als je misloopt. Als je dat niet op zijn vinger slaat. Dan, zo zijn we ook. Als ik voel dat ik misga. Als ik nog niet ervaar dat. Niet slaat direct op datgene wat hij ons leert. Dan moeten we ook genieten daarvan. Ook daarvan. Wat is dan de slogan van de dag? Het licht van Torah brengt je tot Lishma. Oh, dat. Het is, moet je vinden. Denk erover. Dat steeds. Dat dit niet erg is als je voelt van binnen. Als je leert Kabbalah. Als je doet ergens buiten. En opeens word je woedend voor iets. Weet ik veel wat van alles. Moet je natuurlijk leren dat snel dat. Snel weer in het goede komen. Maar ook als je leert aan Torah, et cetera, en als je Kabbalah, en je voelt dat jij toch niet in de naam doet. Je hebt nog andere dingen te doen. Je voelt dat jij doet het om niet om te geven. Niet uitsluitend om voor de schepper. Maar voor iets anders nog. Andere bijdoel hebben ook erbij. Niet erg. Gewoon leren de Torah. En net zoals die Rabbi Yossi, die wilde rijk worden van door de Torah, had hij toch wel, het interessante is dat hij had de naam, hij kreeg, interessant was met die Rabbi Yossi, is dat toen hij begon te leren de Torah, hij heeft hem een bijnaam gegeven, die grote rabbi die hem had geleerd, Rabbi Yehuda was het. Hij heeft hem geleerd, Yossi van Tapas, van Paz. Dus laten we zeggen, Yossi van Platina. Hij heeft hem naam gegeven, bijnaam gegeven. Je bijnaam, want de naam is altijd gebonden aan jouw destinatie. Dus op die manier had hij ook. En toen hij al geld al teruggegeven had, toch is hij ook wel rijk geworden. Zegt ook de Surya van Torah, geef je niet wat je verwacht. Dat kan niet, precies. Eigenlijk, de Torah zal je altijd geven wat jij nodig heeft. Niet wat jij verwacht, maar van wat van jou verwacht wordt in de eeuwigheid. Ja, waar je niet ontkomen kan later, maar dat jij zelf daarvoor verkiest, dat geeft jou dan de Torah. Begrijp je dat? Daar gaat het om. Maar al dat later komt het door het licht van de Torah. Licht van de Torah zal je brengen lishma. Zal je brengen om naar ertoe dat jij zal omwille van de schepper dat zal gaan doen. Absoluut. Ik ga het, absoluut onderschrijven. Ja? Absoluut dat dit zo is. Stap voor stap meer en meer en meer. Nog een prettige dag. Allemaal toegewenst.